C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Radyo Hava. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Havan'dasınız. C vitamini şu an itibariyle Candan Erçetin'le başladı. Bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Yine keyifli şarkılar ve türküler eşliğinde geçecek bu bir saat. Elbette gündemden manşetleri de aktaracağız ama önce gelin hava durumunu aktaralım. Marmara bölgesinde, özellikle İstanbul'da 10 derece olduğunu hemen en baştan söyleyelim. Parçalı ve çok bulutlu, gördüğünüz üzere aralıklı sağanak yağışlı olacak gün boyunca. Öte yandan bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yani sadece İstanbul'a özgü değil, yağışların bölgenin güneyinde, yani Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik'ten dinleyen dinleyicilerimiz varsa oralarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecekmiş. Diğer ülkemizin büyük bir bölümünde Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısındaysa Akdeniz'in kuzey kesimleri ve Adıyaman'da yağışlar var gene. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa ve Düzce çevrelerinde de yer yer kuvvetli yağış var. Karadeniz kıyılarında yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklenmekte. Yani kısacası epey bir yağışlı geçecek bugün gün boyu memlekette hava. Benimsin dedim, değişmez ki bu. Yüzünde bütün renkler var. Akılsızım çok, benim yerle gökle ne işim var? Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Değişmez ki bu. Yüzümde yorgun rüzgarlar var. Önemlisin çok, senin dünle yarınla ne işin var? Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Öldüm, kollarında cenneti gördüm. Senden sonra söndüm, yakan yok. Neden insan hep kendine köle? Değişmez mi söyle? Ve o an bende bile yok. Neden insan ayıpladığını yaşamadan ölmüyor ve o an bende bile yok. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm ve ben öldüm. Geceden dinledik sevgili dinleyenler, ben öldüm dedi bizlere. Devam ediyoruz yine programımızı. İlk haberimiz yine gündemden. Memurlar bugün iş bırakıyor, bilmem haberiniz var mı? Maliye, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur'da çalışan bazı memurlar bugün iş bırakacaklar. Bugün devlet dairelerinde hayat duracak. Asılı Kelam KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası'na üye memurlar bugün tüm Türkiye'de bir günlük iş bırakma eylemi yapıyorlar. Büro Sen üyesi memurlar vergi ve ücrette adalet, ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinin maaşlara dahil edilerek emekliliğe yansıtılması ve güvenceli iş talebiyle eylemdeler. BüroSen üyeleri iş yerleri önünde kitlesel basın açıklamasında bulunacaklar. Ankara'da ise Maliye Bakanlığı'na yürüyen memurlar bakanlık önünde bugün açıklamada bulunacaklar. Evet, bugünün gündem maddelerinden bir tanesiydi memurların iş bırakıyor olması. Diğer bir madde ise özellikle yine sosyal medyada da oldukça fazla tweet olarak yer buldu. İyi ki doğdun Deniz sloganları atılıyor. Deniz Gezmiş'in bugün doğum günü. 68 kuşağının gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş'in doğum günü. 66 yaşında mücadeleye ışık tutmaya devam ediyor diyor sol.org. Şöyle demiş: Türkiye Devrimci Hareketi'nin sembol isimlerinden olan 68 kuşağının devrimci önderi Deniz Gezmiş 66 yaşında, 27 Şubat 1947 yılında Ankara Ayaş'ta dünyaya gelen Gezmiş, idam edildiği 6 Mayıs 1972'ye kadarki yaşamını son mektubunda söylediği "Önemli olan çok yaşamak değil, yaşadığı süre içinde fazla şeyler yapabilmektir" sözleriyle özetliyor. O "fazla şeyler yapabilmektir" sözleriyle hayatını adadığı sosyalizm mücadelesini anlatırken, biz de 66 yaşında bir kez daha "iyi ki doğdun Deniz" diyoruz diyor Sol Ork sevgili dinleyenler. Biz de Can Yücel'in dizeleriyle dilerseniz doğum gününü kutlayalım Deniz Gezmiş'in, ardından da yeni türkü eşlik etsin. Ama önce Can Yücel'in Deniz Gezmiş'e yazdığı şiirle analım. Bizim deniz en uzun kotluysa elbet Türkiye'de de deprem. Onun en güzel 100 metresini koştuk. En sekmez lerin namusundan kurulayarak, en hızlısıydı hepimizin, en önce göğüslediği ipi. Acıyorsam sana anam avradım olsun, ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Radyo Hava. Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür vardığın çimen yeşilliğin. Gibi değil gideceğim memleket. Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bu Başka türlü bir şey benim istediğim dedi. Yeni türküden dinledik sevgili dinleyenler, Can Yücel'in kendi sesiyle yorumladığı şiirinin hemen ardından. Şimdi tekrar gündeme dönüyoruz ve iki ayrı gündem maddesini sizlerle paylaşmıştık. Üçüncü gündem maddemiz ise 28 Şubat'ın arifesinde yeni dalga başlığını taşıyor. 28 Şubat soruşturmasında biri muvazzaf 4 general Ankara Adliyesi'ne getiriliyor sevgili dinleyenler. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı önce yürütülen 28 Şubat soruşturması kapsamında Ankara ve İstanbul'dan aralarında emekli askerlerin de bulunduğu bazı kişilerin polis nezaretinde Ankara Adliyesi'ne getirilmesi talep edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı biri muvazzaf 4 generalin Ankara Adliyesi'ne getirilmesini istedi. Soruşturmada emekli tüm general Mehmet Başpınar polis eşliğinde Ankara Adliyesi'ne geldi. Başpınar soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verecek diyor haber. Evet, 28 Şubat'ın arifesinde yeni dalga bugün hem haber sitelerinde hem de gazetelerde yer buldu sevgili dinleyenler. Bir diğer maddemiz ise Türkiye asla Avrupa Birliği'ne üye olamayacak. Kimin açıklaması derseniz, Alman basını Şansölye Angela Merkel'in Türkiye ziyaretine geniş yer ayırdı. Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild ziyareti değerlendirdiği haber analizinde müzakere sürecine değinerek Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne üye olmayacak yorumunda bulundu. Türkiye asla Avrupa Birliği'ne giremeyecek. Hem Merkel hem de Erdoğan bunu biliyor. Bunun sebebi ekonomik nedenlere dayanmıyor. Alman şirketleri Merkel'in Türkiye seyahatine katılmak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Türkiye ekonomisi son yıllarda krizin hakim olduğu Avrupa ülkelerinin aksine büyüyor diyen Bild, ekonomisine rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin imkansız olduğunu vurguladı. Gazete bunun nedenlerini ise bakınız nasıl sıralamış. Açılan 13 müzakere başlığından sadece bir tanesi kapatılabildi. 3 müzakere başlığı daha kapatılabilir ama Kıbrıs sorunu buna engel. Birçok müzakere başlığı Fransa, Güney Kıbrıs ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerce bloke ediliyor. 3 müzakere başlığının ise AB istediği halde Türkiye tarafından açılması istenmiyor. Ankara'da yapılan görüşmeleri değerlendiren bir Alman diplomatın müzakereleri şu anki hızımızla devam edeceğimizi hesaplarsak aşağı yukarı 60 yılda bitiririz sözlerini aktaran Bild, kısacası Türkiye hiçbir zaman Avrupa Birliği'ne üye olmayacak yorumunda bulundu. Bir başka gazete ise Almanya Başbakanı Türk dostlarını Avrupa'ya davet etmek için Ankara'ya gidip diz çökmedi. AB'nin genişleme temposunu belirleyen üyeleriyle Ankara daha uzun bir süre üyelik müzakereleriyle meşgul olacaklar. Lehte ve aleyhte sebepleri aşikar olan Türkiye'nin AB'ye alınması konusunda ne düşünülürse düşünülsün bundan bağımsız olarak Türkiye-Almanya arasında istikrarlı ve iyi ilişkiler iki ülkenin de çıkarınadır yorumunda bulunmuş. Evet, Almanya'da yer alan gazete, iki gazetenin yorumu böyle Merkel'in Türkiye'ye gelişine dair sevgili dinleyenler. Bu da yine gündem maddelerinden bir tanesiydi. Türkiye asla AB'ye üye olamayacak. İşte Bild gazetesinin yorumu. Yağmur her yağdığında akardım. Geçidin altında bakardım insanlara geçip gider içimden rengarenk arabalar ama hiç kimse dönüp bakmaz beni yok sayar. Bir gün ölür gidersem kaza kurşunuyla beni vuran her kimse çıkar birkaç yıl sonra. Oysa ben Yağmur her yağdığında akardım yola. Evim bu geçidin altında bakardım insanlara. Pinhani'den dinledik, hiç kimseyim dediler. Sevgili dinleyenler, devam edelim. Retek grubunu takip ediyorsunuz bir haftadır. Haberleri oldukça fazla yer buldu çünkü davaları devam ediyordu. Retek, Melih Gökçek'le ilgili belgeleri yayınlamış. Retek tarafından e-postaları ele geçirilen TOB Başkan Vekili, Ankara Ticaret Borsası Başkanı ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Faik Yavuz'un araziler için Melih Gökçek'le usulsüz anlaşmalar yaparken görev yerinin değişmesini isteyen memurlara da kolaylık sağlıyor. Kızıl Hacker grubu RETEK, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında daha önce duyurduğu belgeleri yayınladı. TOB Başkan Vekili, Ankara Ticaret Borsası Başkanı ve Kredi Garanti Fonu Başkanı Faik Yavuz'un e-postalarındaki ricalarını yayınlayan hackerlar tarafından yapılan açıklamalar enteresan. Şöyle diyorlar, hep söyledik, şeref ve onur adaletin temelidir, düsturu hayata geçmedikçe bu ülke daha da yaşanılmaz hale gelecektir. Bir trojanla karartılan hayatlar, sahte deliller, teknik takipte anlaşılması son derece basit cümle ve tamamlamalardan hareketle yıllarca süren mahkumiyet süreleri. Oda TV, KCK, Grup Yorum, DHF, D Karargah, Balyoz, Ergenekon ve daha nice davada yargılanan insanlar, RETEK adil bir yargılamanın yapılmayacağını bildiği tüm bu davalarda sesini yükseltti. Çünkü bizlerin inandığı şey şuydu: adalet bu dünyanın dileğidir ve sosyalist komünistler düşmanına dahi adil bir yargılamayı reva görebilen insanlardır, diye devam ediyor. Faik Yavuz'un arsa için hazırladığı bilgi notuysa RETEK'in yayınladığı ilk belge. Melih Gökçe'ye iki arsa için gönderdiği bilgi notu var. Hackerlar belgelerde özellikle emsal değerine dikkat çekiyorlar. Emsal değeri hackerlar tarafından yine bir açıklamayla dile getiriliyor. Arsaların özellikleri de var. Yavuz adeta torpil makinesi denmiş sevgili dinleyenler. Belgeleri görmek isterseniz dediğim gibi sol portalda sol.org'da rastlayabilirsiniz. Haberiniz ola diyelim. RETEK Melih Gökçek'le ilgili belgeleri bu şekilde yayınladı. Mavi Tango desin Le Mansam, sonra diğer bir gündem maddesiyle devam edeceğiz programa. Radyo Hava. Ay durur herkese ak yüzüyle. Sen aysan açık davran, ya ondan ya bizimle. Oy farfara farfara, ateş düşer çarşılara. Oy farfara farfara, ateş düşer çarşılara. Ve bir gün şunu buldum, aşka benzer neşesi. Yalnızdım, çok yalnızdım. Aşk başka, mavi başka. Oy farfara farfara, herkes düştü yollara. Oy farfara farfara, herkes düştü yollara. Karpuzlar ve bostan, 40 gün yaşanan destan. Su da önemli ama ateştir benim ustam. Oy farfara farfara, ateşli silahlara. Oy farfara farfara, ateşli silahlara. Ben seni kaç yıl sevdim, ayağa kattım ve sevdim. Yalnızdım, çok yalnızdım. Ay başka, mavi başka. Oy farfara farfara, öldüm yalvara yalvara. Oy farfara farfara, öldüm yalvara yalvara. Öldüm yalvara yalvara. Öldüm yalvara yalvara. Belki de sabaha yakışan en güzel enstrümanlardan bir tanesiydi akordeon. Akordeonlu bir şarkı efendim, Mavi Tango. Çok da güzel söylemiş Leman Samson albümünde. Hep beraber dinledik. Efendim, Konteyner Kent'te kavga çıkmış, 12 yaralı var. Neresi orası diye soranlara hemen yanıtını verelim. Suriyelilerin kaldığı Konteyner Kent'te çıkan kavgada aralarında asker ve özel güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 12 kişi hafif yaralanmış. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde ülkelerindeki olaylardan kaçan Suriyelilerin kaldığı Konteyner Kent'te çıkan kavgada 12 kişi yara almış. Alınan bilgiye göre çadır kentlerde kalan ve Harran Konteyner Kenti'ne yerleşmek isteyen bir grup Suriyeli, kayıtları bulunmadığı için içeri alınmayınca özel güvenlik görevlileriyle tartıştılar. İçerideki sığınmacıların da karışmasıyla kavgaya dönüşen olayda aralarında asker ve özel güvenlik görevlilerinin de olduğu 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından yaralılar ambulanslarla Harran, Akçakale ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtiliyor ama bu da yine haber sitelerinde yer bulmuş bir haber. Konteyner Kent'te kavga, 12 yaralı var diyerek. Hepiniz mutlaka en azından bir kere gitmişsinizdir IKEA'ya. IKEA'nın köftelerinden yediniz miydi bilmiyorum ama bugün haber sitelerinde yer alan bir habere göre IKEA'nın köftelerinde de at eti çıkmış sevgili dinleyenler, dikkatinize diyelim. Dünya genelinde biliyorsunuz farklı ülkelerde görülen at eti skandalı mobilya devi IKEA'ya da sıçradı. IKEA'nın Çek Cumhuriyeti'ndeki mağazasında satılan köftelerde at etine rastlanmış. Türkiye'de değilmiş diyebilirsiniz ama Çek Cumhuriyeti'nde Gıda Denetim Kurumu denetiminden geçen köftelerin henüz servise sunulmadığını, bu yüzden mağazada kimsenin at eti içeren köfte yemediğini belirtmişler. İkea Çek Cumhuriyeti sözcüsü olayı doğrulamış. At eti içeren köftelerin Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Portekiz, Hollanda ve Belçika'da olduğunu açıklamış. Sözcü aynı zamanda at etli köftelerin bu ülkelerde hemen çekilmeye başlandığını da ifade etmiş. Ancak kurum IKEA'ya gelen köftelerin Avrupa'da başka ülkelerde tüketilip tüketilmediğini bilmediğini belirtiyor. Konuyla ilgili olarak IKEA Türkiye'den yapılan bir açıklama var. IKEA Türkiye mağazalarında yer alan restoranlarda satışa sunulan köfte ve sosis ürünlerinin tamamı hizmet vermeye başladığımız günden bu yana Türk Gıda Koleksine uygun şekilde %100 dana eti olmakta olup yerli tedarikçilerden temin edilmektedir diye bir açıklamada bulunmuş. Artık bilgi böyle, haber böyle, yorumu size bırakıyorum ama Çek Cumhuriyeti'nden yapılan açıklamalar hangi ülkelere gittiği konusunda bu şekilde, Avrupa'da nerelere gittiği konusundaysa henüz bir bilgi sahibi olmadıklarını belirtiyorlar. Pekala, aynayla devam edelim. Çayımın şekeri desin. Bu arada biz de bir çay molası veririz. Ne dersiniz? Radyo Hava. Ben yaşamaya gelmedim dedim. Öyle bir bakıyordum hayata. Seni tanımadan öncelerde res çekmiştim sevdaya. Nasıl olacak bu işler dedim, kurt kuzuyla yan yana. Bir de aşk olmaz dedim, ama sen çıkıverdin karşıma dünyaya. Seni bulmaya geldim. Sıcağı, kışımı ocağı, denizimin sesi, melodinin ısı, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen bu dünyaya. Sıcağı, kışının ocağı, denizimin sesi, melodinin esi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen bu dünyaya. Seni bulmaya geldim bu Pekala sevgili dinleyenler, cismi yok ismi var başlıklı haberle devam edelim. Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nin tüm idari kadrosu evrakta sahtecilik yaptıkları gerekçesiyle görevlerinden alındı. Lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlanmak için okula devam etmemeleri bir okulun tüm yöneticilerinin başını yedi. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yaptıkları inceleme sonucunda Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde 2011-2012 öğretim yılının ikinci döneminde neredeyse tüm lise son sınıf öğrencilerinin okula devam etmediğini ancak okul kayıtlarında var gösterildiğini tespit etti. Bunun üzerine okulun müdür ve müdür yardımcıları görevden alındı, öğretmen statüsüyle başka okullara atanmalarına karar verildi. Okulun öğretmenlerine de 8'e 1 oranında maaş indirimi cezası verildi. Okul yöneticilerine adli soruşturma da açılacak sevgili dinleyenler. Lise son sınıflarda okula devamsızlık büyük bir sorun. Tamamen sınavlara odaklandı. Daha yoğun çalışmak isteyen öğrenciler özellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında okula gitmemek için her yolu deniyorlar. Özel hastanelerden kolaylıkla rapor olan öğrencilere verilen devamsızlık hakkı Nimet Çubukçu zamanında veli izniyle 45 güne çıkarılmıştı. Ancak Ömer Dinçer bunu tekrar 20 güne indirdi. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin yaptıkları soruşturma sonucuna göre Ümraniye Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde geçen öğretim yılında lise son sınıf öğrencilerinin okula devamsızlığına göz yumulmuş, evrakta sahtecilik yapılarak gelmeyen öğrenciler var gösterilmiş, okulun ilk gün ilk saatinden son gün son saatine kadar müfredat uygulanması zorunludur. Bu suistimal edilemez, tüm okullarımız ilçe milli eğitim müdürlüklerince takip ediliyor dedi. Eğitim Sen'in eski genel başkanı Alaaddin Dinçer, eğitim sisteminin öğretmenleri içler acısı bir duruma getirdiğini belirterek şunları söyledi. Bu sistemin bir tuzağı. Genel politikaların mağduriyetini öğretmen çekiyor. Sistem her zaman olduğu gibi bu olayda da çalışanlara tuzak hazırlamış. Demokratik bir sistem tuzak hazırlamaz. Hukuk bilmezlik, işin varacağı noktayı bilmemek de buna eklenince öğretmenler mağdur olmuş. Okullar arasında bir rekabet var ve bunun yarattığı iklim herkesi bozuyor. Her okul başarısını, puanını yüksek göstermek istiyor. Önlem almanın yanı sıra bütüne bakmak, tüm sistemi gözden geçirmek gerekiyor. Sistem bataklık gibi sivrisinek üretiyor, girdap gibi idareciyi, yöneticiyi içine çekiyor diyor. Eski Eğitim Sen'in genel başkanı Alaaddin Dinçer sevgili dinleyenler. Evet, böyle söylüyor. Hep beraber bu haberin ardından da tekrar listemize döneceğiz. Kulak vereceğimiz isim bu defa Öyle Bir Geçer Zamanki'nin film müziklerinden, dizi müziklerinden ağlaya ağlaya olacak. Bir 45'lik kaydı gibi görünse de sound olarak yeni bir yorum. Efendim sonrasında buluşalım. Ağlaya ağlaya kalmadı gözlerimde yar. Ağlaya ağlaya kalmadı gözlerimde yar. Sevenler ayrılmaz diyor. We'll be right back. yiyorsun, gözlerim seni özler. Seviyorum diyerek bırakıp da gidenler, seviyorum diyerek bırakıp da gidenler, geride kalanlar hiç düşünmezler. Seviyorum diyerek bırakıp da gidenler, geride kalanlar hiç düşünmezler. Geride kalanlar hiç düşünmezler. Evet sevgili dinleyenler, ağlaya ağlaya dedi. Öyle bir geçer zamankinin müziklerindendi. Hazır dizilere girmişken dilerseniz sizlere özellikle takip edenler için Star'ın Behzatçı dizisinden bahsedelim. Bu da yine gündemde yer almış. Star'ın nevi şahsına münhasır dizisi Behzatçı bir Ankara polisiyesi tutkunlarına kötü haber diyor. Dizinin son 8 bölümü çekiliyormuş sevgili dinleyenler. Neyse ki küçük de olsa teselli mevcut diyor. Mayıs'taki finalden hemen sonra ikinci filmin çekimlerine geçiliyor. Başrolünü usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Adam Film imzalı Behzat Ç'nin hayranı pek çok. Dolayısıyla haberiniz olsun diyelim, son 8 bölüme girilmiş durumda. Gülseydi yeniden, küçücük bir ışık girseydi odama, şu gönül çiçeğin açsaydı yeniden. Sen benim dualarım, yarınımsın baharım. Sen yoksan buralarda bir anım. Sen benim dualarım, yarınımsın baharım. Sen yoksan buralarda küle dönmüş bir anım. Kaderim gülseydi yeniden, küçücük bir ışık girseydi odama, şu gönül çiçeğim açsaydı yeniden. Sen benim dualarım, yarınımsın baharım. şarkılar ve müzikleri denilince Kıraç'ı es geçmek sanıyorum olmazdı. Dön artık dedi. Hep beraber dinledik. Efendim şimdi sırada bir kitap var. Mehmet Hayati Özkaya'nın Kısa'yı Aşk adlı romanı raflarda. Naif bir aşkın öyküsü kitap severlere duyurulur. Adana'nın en sevilen edebiyat öğretmenlerinden Mehmet Hayati Özkaya bu kez yazar yönüyle Kısa'yı Aşk adlı romanıyla gündemde. Özkaya'nın iki genç karakter olan Ece ile Mert'in ilişkisini konu aldığı romanı okura günümüz ilişkilerinin unutulan yönlerini anımsatıyor sevgili dinleyenler. Şöyle açıklamış, hikayenin kurgu planının en başında yer alır büyük şehir. Büyük şehir kahramanımız Mert için hem hayaline ulaşacağı bir büyük mekanın hem de kendisini babasız bırakan bir felaketin adıdır. Annesinin bütün uyarılarına rağmen uçarcasına gittiği bu dünya, yani büyük şehir, aslında kendi içinde ikiliklerin en alasının yaşandığı bir mekandır ki bu mekanda bir başına ayakta kalmak en basit ifadeyle oldukça zordur. Yaşadığımız dünya sizi her bir adım önde olmaya mecbur bıraktığı için siz artık bu hız ve değişim çağına ayak uydurmak zorundasınız. İşte bu noktada İnsanın çıkmazları, başı sonu belli olmayan karmaşık bir yumak gibi kendiliğinden büyüyor. Kısacası her sıfat ve durum karşımıza zıttıyla çıkıyor. O zaman insan ister istemez bu büyük kente her türlü maddi güce sahip olsa da kendine güvenilir bir dost, bir Mert arıyor diyor Ece gibi. Ha, Ece ve Mert günümüzde pek görünmeyen bir sevginin, yaşanmayan bir aşkın kahramanları gibi hikayede boy gösterse de kanaatimce tamamen nesli tükenmiş varlıklar değillerdir diye de eklemiş. Her geçen gün küçülen bu büyük dünyanın herhangi bir köşesinde sabah akşam yaşanılan ve yaşatılan bir sevda mutlaka vardır. Olacaktır, olmalıdır. Ancak o zaman insan bir takım duyguları, işte fedakarlık, saflık, temizlik, güzellik, doğruluk gibi gelecek nesillere aktarabilir. Kitabın 6. sayfasında şöyle diyor genç adam: "Yar, seni benim uçurumlarıma atsınlar. Beni senin boşluğunda zülfünün tellerine. Islak bir mendil gibi asınlar. Yar, vallahi ateşi aşkınla kor olurum, kül olurum. Sanma ki küsüp kırılırım. Hoşnut olup şaha kalkar gururum. Bu arzular, bu duygular geçmişe bir özlem midir yoksa insan için vazgeçilmeyecek değerler midir?" diye soruyor yazar. Kısa'yı Aşk, Mehmet Hayati Özkaya'nın son romanı sevgili dinleyenler ve kitapçı raflarında çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Kim ilaç olacak, olmuyor işte. Biten günün ardında yine yalnızlık. Dokunmak istesem gel geç aşklara. Her son aynı esaret, aynı karanlık. Bütün bir ömrümü gözden geçirdim. Ufalandım bir yerlerde, bazen elendim. Her şeye rağmen yine birini seçseydim. Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun. Seneler geçse bile üzerinden vazgeçmez bu gönül, vazgeçmez senden. Yazım silinmez yazılarla, silemezler seni yüreğimden. Seneler geçse bile üzerinden, bitmeyen bir sevdasın derinimde. Yazdım silinmez yazılarla, silinmez. bilinmez bir sevdasın yüreğimde. Geçirdim, ufalandım bir yerlerde, bazen elendim. Her şeye rağmen yine birini seçseydim, gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun. Seneler geçse bile üzerinden vazgeçmez bu gönül, vazgeçmez senden. Yazdım silinmez yazılarla, silemezler seni yüreğimden. Seneler geçse bile üzerinden, bitmeyen bir sevdasın derinimde. Yazdım silinmez yazılarla, silinmez bir sevdasın yüreğimde. Seneler geçse bile üzerinden, bitmeyen bir sevdasın derinimde. Yazdım silinmez yazılarla, silinmez bir sevdasın yüreğimde. Evet, bitmeyen sevda Soner Arıca seslendirdi sevgili dinleyenler. Geldik veda vaktine. Bugün de programımızın sonundayız. Son bir eserimiz var. Veda etmeden önce de sizlere yine yayın akışımızı anımsatalım. Bugün çarşamba, yoğun olduğumuz bir gün. Aslında bakarsanız programlar açısından da sizler için skalada oldukça geniş. Sanıyorum size uyan bir program mutlaka bulacaksınız. Efendim 12 bültenimiz, öğle bültenimizin hemen ardından eczacılar ve eczane personeli için yine sektör içi haberlerle Burcu Günüşen Eczacı Gündemi programıyla karşınızda olacak. Saati 13 itibariyle müzik kutusunda Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek 14'e kadar. Ardından Lifeline'da Eczacı Merve Memişoğlu yine sizler için seçtiği şarkıları buradan dinletecek saati 14 itibariyle. 16'da spor yorumlarıyla Kenan Başaran paslaşmalarda karşınızda olacak. Ve saati 17'yi gösterdiğinde ise Nihat Şarda zaman tünelinde yine sizlere bakalım bugün kimleri tanıtacak, hangi albümden bahsedecek, hangi şarkıları kıyılarınıza bırakacak. Efendim 18 ana haber bültenimizin hemen ardındansa akşam keyfinde yine seveceğinizi düşündüğümüz şarkılarla birlikte devam edecek yayınımız. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bugün gündemden başlıkları aktardık. Programın sonunda da yine iyi ki doğdun Deniz Gezmiş diyelim. Nazım Hikmet'in bir şiiri Livaneli yorumuyla sizlerin kıyılarına bırakalım. Hoşça kalın. Denizin üstünde ala bulut, yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, dibinde mavi yosun. Denizin üstünde ala bulut, yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun, dibinde mavi yosun. Kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür, durmuş düşünür, durmuş düşünür. Bulut mu olsa, gemi mi yoksa, yosun mu olsa, balık mı yoksa, ne o, ne o, ne o, ne o. Deniz olunmalı oğlum, bulutuyla gemisiyle, balığıyla yosunuyla, bulutuyla gemisiyle deniz olunmalı oğlum. Bulut mu olsa, gemi mi yoksa, yosun mu olsa, balık mı yoksa, ne o, ne o, ne o, ne o. Deniz olunmalı oğlum, bulutuyla gemisiyle, balığıyla yosunuyla, bulutuyla gemisiyle deniz olunmalı oğlum, deniz olunmalı. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.